सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का संस्कृत व्याकरण कक्षा में अष्टाध्यायी कक्षा में स्वागत है। प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से असीम कृपा से हम अचह पश्चिम पूर्वी हो इस पर विचार कर रहे थे कि पर्व को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश पूर्व विधि करने में स्थानीय जो अच्छ है उससे पूर्व में कोई विधि हो रहा हो उस करने में स्थानीयवत हो जाता है। तो यही चल रहा था ना जी, इसमें हम पटायती की सिद्धि कर रहे थे। ये पटायती की सिद्धि कर रहे थे कि पटुम आचस्ते, पटु को का आचस्ते माने कहता है। पटुम आचस्ते, पटु कहते हैं कुशल को, कुशल को कहता है। पटु कहते हैं चतुर को, चतुर भी होने पटु, ये पटु व्यक्ति है, चतुर व्यक्ति है, कुशल व्यक्ति है। तो कुशल चतुर ये सब है तो कुशल को कहता है पटुम आचस्ते की पटायती। देवदत्त पटायती मैंने पटुम आचस्ते। तो यहां पर जो है पटु की अर्थ धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा होकर के जो है पूर्व जो है पटु को पटुम है तो द्वितीय विभक्ति अम आ गया तो पटु अम हो गया। और पटु अम इस स्थिति में तत्करोति तदाचस्ते, तत्करोति तदाचस्ते, उसको करता है और उसको कहता है। इस अर्थ में जो है निच प्रत्यय होता है। ये पर ये आपको हमने बताया था तीसरा अध्याय पहला पाद का जो है 26 नंबर सूत्र है 3:1:26 हेतुमति च। इसी पर ये वार्तिक है। तो हेतुमति च जो कहा था कि हेतुमति मन हेतुमान अभिधेय होने पर जो है धातु निच प्रत्यय होता है तो ये यहां पर कह रहे हैं कि तत्करोति तदाचस्ते। यहां धातु नहीं है तो तत्करोति तदाचस्ते उसको करता है उसको कहता है इस अर्थ में निच प्रत्यय हुआ है। तो पटु को कहता है इस अर्थ में यहां पर निच प्रत्यय हुआ। तो प पटु अम निच, अनुबंध लोक पटु अम ई। अब जो है पटु अम ई इसकी तरह से धातु से धातु संज्ञा है, धातु संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयो, धातु और प्रातिपदिक के अवयव जो सुप है उसका लुक हो जाता है, लुक हो गया है, लुक क्या प्रत्यक्ष रूप लोपा, तो पटु ई। इस स्थिति में जो है ये जो है पटु ई, ई को मानकर के पटु की अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधिता प्रत्यंगम, तो निज प्रत्यय पटु से हुआ है, पटु अंग से, इसलिए पटु की अंग संज्ञा है। अंग संज्ञा होने से अंगस्थ का अधिकार है, और अंगस्थ के अधिकार में एक जो ए सूत्र है, तो वहां पर में 6455 नंबर सूत्र है, 6455 नंबर सूत्र है ते। तो ये कहता है ऊपर से तुरिष्ठमे यसु, मैंने बताया था कि स्थन इमनिच और यसुन प्रत्यय परे रहते भाव संजक अंग के टी भाग का लोप हो जाता है, ये है। तो वहीं पर ये कहते हैं कि नौ स्थनवत प्रातिपदिक से, ये वार्तिक है, तो अर्थ है कि नी के परे रहते प्रातिपदिक को स्थन के समान कार्य होता है, ये इसका मतलब हुआ। फिर नौ परतः स्थनवत कार्यम बढ़ती प्रातिपदिक से, मने नी के परे रहते प्रातिपदिक को स्थन के समान कार्य होता है। तो यहाँ पर नीच परे है और पटु प्रातिपदिक है ही, तो नीच के परे रहते, नी के परे रहते प्रातिपदिक को स्थन के समान कार्य हुआ, अर्थात स्थन के समान कार्य का मतलब क्या हुआ, जैसे स्थन प्रत्यय के परे रहते टी भाग का लोप होता है, ऐसे ही यहां पर इस प्रातिपदिक के टी भाग का लोप हो जाएगा। तो टी क्या है, अचो इत्यादि, अचो में जो अचो के बदले जो अंतिम हुआ आदि है जिसका उसका नाम टी है, तो ऊ जो है टी है, आदि क्या है तो आदंत तक तो एक ही है, तो वही आदि है, वही अंत है, इसलिए आदि हो गया। तो वहां पर जो है व्यपदेशवत एकस्मिन, एक में व्यपदेशवत माने मुख के समान व्यवहार हो जाता है, तो यहाँ पर आदि के समान व्यवहार हो गया, तो ऊ का लोप हो गया, लोप क्या है आदर्शनम लोप, तो यहां पर जो है पट ई, यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया था, यहां तक मैंने समझा दिया था, अब उसके आगे जो चलना है यह है पट ई। इस स्थिति में ई को मान करके पट की अंग संज्ञा है, पट की जो अंग संज्ञा है तो अंगस्य का अधिकार चला, क्योंकि ई नीच है तो अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में आता उपधाया कि अंग के उपधा आकार के स्थान में वृद्धि होती है, इस और नित्य प्रत्यय के परे रहते हैं। नीति है ना जी, ये जो 7216 नंबर सूत्र है, तो 7216 नंबर सूत्र है, उसमें इसके ऊपर सूत्र है अचोय नीति, उसके ठीक नीचे अतः उपधाया है, तो ये नीति की अनुमति आ रही है, तो ये नीति प्रत्यय पड़ता, मैंने इति नीति जब प्रत्यय पड़ता अंगस्य अवयवस्य उपधाया अकारस्य स्थान में वृद्धि होती, अंग के अवयव उपधा आकार के स्थान में वृद्धि होती, तो यहाँ पर नित है क्योंकि निच था, क्योंकि हमने जो है अनुबंध लोप जो है चूटू से किया, सत्य के आदि चवर्ग टवर की संज्ञा होती है टवर ग्रहण, तो नित है, तो नित प्रत्यय के परे रहते अंग जो पट है उसके उपधा क्या अनुख्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है, तो यहां पर इसकी वृद्धि हुई प्राप्त हुई, परंतु जब ही ई को मान करके निमित्त मान करके उपधा के जो पकार उत्तरवर्ती जो अकार है उसको वृद्धि प्राप्त हुई, परंतु स्थानी बदादेशो नलविधौ स्थानीवत आदेश, आदेश स्थानीवत होता है। यस, तो यहां पर जब टकार उत्तरवर्ती उकार जो है उस टकार उत्तरवर्ती उकार के स्थान में जो लोप आदेश हुआ था नव स्थानवत प्रातिपदिक से, वह स्थानी के समान हो गया, अर्थात यहां पर ट में ऊ बुद्धि हो गई, मैंने ऊ दिख रही है बुद्धि से हम लोगों को, तो यहां पर ऊ बुद्धि हो गई। ऊ बुद्धि होने से अनुत्याग उपधा, उपधा में ट मिला न कि पकार उत्तरवर्ती अकार मिला, क्योंकि तो ऊ बीच में आ गया, तो ऊ होने के कारण जो है यहां पर जो है उपधा में ट मिला, जबकि अंग के उपधा आकार के स्थान पर वृद्धि होती है, तो यहां पर वृद्धि प्राप्त थी वह निषेध हुआ स्थानीवत आदेश इतना से। परंतु आगे करेंगे अनलविध हो करेंगे स्थानीय अल को आश्रय करके यदि कोई वृद्धि हो रहा हो, स्थानीय अल को आश्रय करके यदि कोई वृद्धि हो रहा हो तो उसमें स्थानीवत नहीं होता। तो यहां पर क्या है जी, स्थानीय अल जो है टका ऊ का जो लोप हुआ था टका वृद्धि का लोप हुआ, तो स्थानीय अल को आश्रय मान करके यहां पर वृद्धि निषेध विधि कर रहे हैं। स्थानीय अल को आश्रय मान करके, स्थानीय अल जो ऊ है उसको आश्रय करके पूर्व पीछे जो है क्या कर रहे हैं कि पकार प्रवृत्ति जो अकार को जो वृद्धि प्राप्त थी उसका निषेध कर रहे हैं, निषेध विधि हो रही है, उसमें कह रहे हैं कि स्थानीय बस नहीं होगा। अनलविधो स्थानीय अल आश्रय विधो आदेश स्थानीय, स्थानीय अल को आश्रय मान करके भी कोई विधि हो रहा हो तो स्थानीय अल को निमित्त मान करके यहाँ पर निषेध हो रहा है, मैंने पकार प्रवृत्ति अकार को जो वृद्धि प्राप्त हो रहा है वह ये निषेध हो रहा है, तो उसमें फिर जो है उसमें स्थानीवत नहीं हुआ, तो फिर जो है वृद्धि प्राप्त हो गई, तो पुनः आकार जो है पुनः जो आकार है उस आकार के स्थान में वृद्धि प्राप्त हुई, फिर जो है वृद्धि प्राप्त होने से पाटा यदि अन्य सिद्धि होने लग जाएगी, तब ये कहें अचह परस्मिन पूर्व विधौ, बोलते पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश पर निमित्त को आदेश पूर्विधौ कर्तव्य बने स्थान्याश्रय बने स्थानी जो अच है उससे पूर्व में यदि कोई विधि करना हो स्थानी तो उसमें स्थानीवत नहीं होता। तो पर को यहां पर निच जो है इस पर को निमित्त मान करके नित है तो इसको निमित्त मान करके ई को निमित्त मान करके अच के स्थान में टकार बदले जो उकार अच है उसके स्थान पर हमने लोप विधि किया है, पर को निमित्त मानकर के अच के स्थान में आदेश किया, तो पर को निमित्त मानकर के अच के स्थान में जो आदेश पूर्व विधि करने में उस अच के स्थान पर जो आदेश हुआ है और उससे पूर्व में यदि कोई विधि हो रही है तो अच के स्थान में आदेश पूर्व विधि करने में स्थानीवत हो जाएगा। तो यहां पर को निमित्त मान करके निच को निमित्त मान करके अच जो टकार प्रत्युकार है उसके स्थान पर आदेश लोप आदेश हुआ है वह पूर्व विधि पूर्व में वृद्धि निषेध विधि करने में स्थानीवत हो जाएगा, पूर्व विधि करने में स्थानीवत हो गया, तो स्थानीय अच जो है उससे पूर्व में विधि हो रहा है वृद्धि निषेध विधि उसमें स्थानीवत हो गया, स्थानीवत होने से यहां पर फिर वृद्धि नहीं हुई, वो बुद्धि हो गई तो वृद्धि नहीं हुई, इसलिए पटाय ही मने तो पट ई पटी ही रहा और पटी होकर के फिर जो है पूर्वत इसको धातु संज्ञा है पूर्वत टिक ले आइए शप ले आइए फिर शप को मान करके पटी की जो है अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंग अधिकार में सार्धात्व से गुण हो गया पटे हो गया और सबका अनुबंध लोगों के और बचा तो पटे और ती है एचो या व्यायाम कर दीजिए तो पटय ती बन गया। इसी प्रकार जो है लघुम आचस्ते लघय ती बनेगा। समझ में आया जी? और हमें लग रहा था कि सीधा समझा भी दिया था लग रहा मुझे, फिर दोबारा कर दिया, मुझे लगा कि नहीं समझाया था। चलिए आप लोगों को जो है फिर दोबारा मजबूत हो गया। अब आगे चलते हैं दूसरा जो उदाहरण है अवधित की। अरे गुरुकुल वाले को मैं हालांकि पीछे में समझा दिया था, मुझे याद आ गया तो फिर मैं समझाया। समझ में आया जी? मनीष जी, जितने विद्यानंद जी, बालबोध जी, श्रवण जी, सभी को समझ में आया? उसको मैं दोबारा कर दिया, इससे और अधिक आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आया जी? अरे समझ में और पक्का हो गया ना? हाँ चलो आगे चलो। अब आगे अवधित, लुग लकार कर रहा है, अवधित मारा, उसने मारा, सह अवधित। तो अवधित हन धातु है, हन हिंसा गत्यो, हन धातु है, हन हिंसा गत्यो, हिंसा और गति दो अर्थ में हन धातु का अर्थ है। हंती का अर्थ केवल मारना ही नहीं है, हंती का अर्थ गति भी है। देवदत्त गृहम हंती, देवदत्त घर जाता है, तो हंती का अर्थ गति भी है और हंती का अर्थ मारना भी है। इसलिए प्रसंगानुसार देखना है कि हंती का अर्थ व्यक्ति के अंदर एक ही अर्थ होता है कि मारना। यदि मारना अर्थ होता है और वास्तव में वहां पर अर्थ निकलना चाहिए जाना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हम धातु का अर्थ मारना भी है और हम धातु का अर्थ जो है जाना भी है, गति भी। तो हम धातु अनुबंध लोप हुआ, हन हुआ, और भूभाग धातु धातु संज्ञा, धातु का अधिकार चला, धातु का अधिकार में लुंग, धातु का अधिकार में लुंग, धातु पर लुंग भवती, भूते लुंग भवती, भूत सामान्य भूत में लुंग होता है। लुंग हमें समझा दिया हुआ है, पहले लुंग आया हुआ है ना जी, लुंग लकार के नहीं आया हुआ है, अकार्षित हमने समझा दिया हुआ है लुंग लकार, समझाया हो ना जी? हाँ, तो ये जो है लुंग लकार समझाया, तो लुंग आ गया, भूते लुंग, तो हन लुंग हो गया, अनुबंध लोप हुआ, ल हुआ, हन ल हुआ। अब इस स्थिति में हन ल, इस स्थिति में यहां पर लुंगी च निकाल लीजिए, 2 4 43 दूसरा अध्याय चौथा पाद का 43, 2 4 43 लुंगी च, लुंगी मकरांत पुमलिंग लुंग शब्द सप्तमी एक वचन च अव्यपद है। इसके ऊपर है हनो वध लिंगी, हनो वध लिंगी से हन की अनुमति आ रही है और वध की अनुमति आ रही है, लिंगी की नहीं आ रही, हनो वध लिंगी से हनो और मन हन वध, हनो वध हन और वध के मैंने वध के अनुमति आ रही है, लुप प्रस्थान निर्देश है। और 2 4 35 है आर्धातु के, आर्धातु को विषय, आर्धातु को विषय में, ये विषय सप्तमी है आर्धातु के में, आर्धातु के परे रहते नहीं पर सप्तमी में विषय सप्तमी है, इसलिए आर्धातु के अनुमति आ रही है 2 4 35। तो क्योंकि ये 2 4 35 जो आर्धातु के है, इस आर्धातु के का जो अधिकार है ये 2 4 57 तक जाएगा, 2 4 57 माने 57 तक इसका अधिकार जाता है, उसके आगे से लुक प्रकरण चला जाता है, वा यो तक आएगा, उसके बाद तो नियम से लुक प्रकरण हो गया, इसलिए बदल गया। तो अर्थ होगा कि अर्ध धातु के विषय विषय सप्तमी, तीन प्रकार के सप्तमी, पर सप्तमी, निम्न सप्तमी, विषय सप्तमी। तो विषय सप्तमी है यहाँ पर, मतलब वैषयिक आधार, तीन प्रकार के आधार हैं, वह जो है अभिव्यापक, वैषयिक और औपश्लेषिक, तीन प्रकार के जो आधार हैं उसमें से यहां पर जो अर्ध धातु के में जो सप्तमी है, आधारोधिकरणम, अधिकरण में सप्तमी व्यक्ति होती है, तो यहां पर अर्ध धातु के में सप्तमी है तो वैषयिक सप्तमी है, वैषयिक आधार है, समझ गया जी, इसलिए विषय सप्तमी हो गया। तो अर्थ होगा कि अर्ध धातु के विषय, जब भी विषय होता है तो विषय बाद में होता है, अभी नहीं होता, वो बुद्धिस्ट होता है, आगे होने वाला, इसलिए अर्ध धातु के विषय लुंगी परत, लुंगी में जो है यहाँ पर लुंगी जो है लुंगी में पर सप्तमी है, इसलिए अर्ध धातु के विषय लुंगी परत हन धातु स्थाने वध आदेशो भवती, वध वध भवती, लुंगी पर अर्ध धातु के विषय, अर्ध धातु के विषय लुंगी परत हन धातु स्थाने वध इत्यम आदेश होती, मैंने हन स्थाने वध होती, समझ में आया जी, अर्ध धातु विषय होने पर लुंग के पर जैसे हन के स्थान में वध आदेश होता, समझ में आया। गुरुकुल वाले समझे जी, तो इसमें प्रथमापत्ति में जो अर्थ गलत लिखा हुआ है उधर ध्यान नहीं देंगे आप, आप अर्ध धातु के मैंने क्या बोलते हैं इसका जो अर्थ देखेंगे आप लुंगी चका, तो अर्थ गलत लिखा हुआ है, हिंदी में भी गलत है, संस्कृत में भी गलत है, अर्थ जो मैं बोला वही है ठीक। अर्ध धातु के विषय लुंगी च परत हन स्थाने वध आदेश, ये यही अर्थ ठीक है, गलत वो अर्थ है, सो ध्यान रखिएगा। अब जो है तो आर धातु विषय आगे है, अभी है नहीं, लोग आर धातु छोड़े, तो यहां पर वध हो गया, वध और ल। अब जो है पूर्वक जो है व्युत्पत्ति कर लीजिए, या श्लीलुंगी श्लेषित कीजिए, भले श्लीलुंगी श्लेषित, लुंग के प्रति श्ली प्रत्यय हुआ, श्ली के सर्वसित हो गया, हो गया वध सिच, और लुंग जो है ल को, ल को जो है आप सिप कर दीजिए, सिप कर दीजिए, वधा को टिप कर दीजिए, जब आपने वधों को आपने टिप किया, टिप पूर्वज जो है कि जैसे आपने ये जो है पहला जो सूत्र था गंभीरादीज, उसका जो है जैसे अचैषित, अपठित इत्यादि की आपने जो सिद्धि की थी, तो उसी तरीके से मैंने यहां पर करेंगे कि वध वध वध नहीं वध सिच तिप है, उस तिप को जो है इतश्च जो सूत्र है, गीत संबंधी जो इकार है उसका लोप हो गया है, तो यहां पर इकार का लोप हो गया, तो स्थिति क्या हो गया, अ वध सिच का स और त हलंत। अब इसके बाद जो है यहां पर सिच को मान करके, सिच को मान करके यहां पर जो है एक सूत्र है आठ धातु का सिर बलादे, बलादी आठ धातु को इदागम होता है, त को मान करके, त को मान करके इसको जो है की अंग संज्ञा कीजिए। अंग संज्ञा त को मान करके वध और सित का जो स है इसका पूरे की अंग संज्ञा हुई, क्योंकि जो है अर्थ क्या है, यस्मात् प्रत्यय विधि सत्यंगम, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया हो। यहां पर जो है वध जो हन धातु में उसे तित प्रत्यय का विधान किया गया, लुंग लुंग के स्थान पर ही तित हुआ तो तित प्रत्यय का विधान किया गया, तो उसके परे रहते तदादि की, वह आदि अवयव है जिसका, तदादि यहाँ पर पूरे घट है, तो वह जिससे वह प्रकृति आदि अवयव है जिसका, तो वह प्रकृति जो वध है आदि अवयव किसका है, उस तित के परे रहते आदि अवयव है वध सिच का, वध सिच का, इसका सौ जो है इसका आदि अवयव है, इसलिए वधा सिच इस पूरे समुदाय की अंग संज्ञा हो गई। और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में आर धातु का सेठ बला दे हैं कि अर्थ है कि अंग के अवयव वलादि आर धातु के अंग, माने चीस अंग है, चीस अंग है, सॉरी चीस में बोल रहा हूं, ये वध वध सिच ये अंग है, और इस अंग के अवयव है सिच, अब वह है आर धातु, क्योंकि जगह ना आर धातु विशेष सिच हो गया, आर धातु, आर धातु जो कहते हैं आर धातु कम से तीन सिप, आर धातु कम, आर धातु कम से तीन सिप से जो भिन्न है वह आर धातु है, सिच जो प्रत्यय है न तिंग है न शित है, तो तिंग और शित से भिन्न है इसीलिए ये आर्धातु है, तो वध सिच का स माने वधस, ऐसा कर लीजिए वधस, ये अंग है, इस अंग का अवयव जो सिच है वह आर्धातु है, तो अंग के अवयव वलादि आर्धातु, वलादि माने हाइब्रिड का वह से लेकर के हल के ल तक, तो वलादि जो आर्धस में सो आ गया, तो वलादि आर्धातु के आद्य अवयव इट हो जाता है, इटागम होता है, वलादि आर्धातु को इटागम हो गया, तो यहां पर हो गया वध अटागम, आप पहले कर दीजिएगा अट जो है लुंग लंग लिंग लावस्था में अटागम कर दीजिए, पीछे जो लावस्था में लुंग लंग लिंग छोड़ जाता, लुंग लंग लिंग के पर रहते अंग को अटागम होकर वह उदात होता है, तो यहाँ पर वध जो अंग है उसको अटागम हो गया और वह उदात है, तो अवध की सिच का स। अब इस स्थिति में, इस स्थिति में अवध की स त, इस स्थिति में यहां पर वैसे ही त को मानकर के जो अंग संज्ञा है अवध इसका, उस अंगस्य के अधिकार में, उसी अंगस्य के अधिकार में एक सूत्र है अस्ति सिचो प्रक्ते, अस्ति सिचो प्रक्ते है अस धातु और सिजंत अंग से उत्तर, तो यहां पर सिजंत अंग है अवध सिच जो है सिजंत अंग है, क्योंकि तो को मान करके अवध की अंग संज्ञा है, तो अस धातु या सिजंत अंग से उत्तर, तो यहां पर सिजंत अंग जो है उससे उत्तर अपृक्त हलादि तार धातु को ईट आगम होता है, तो यहां पर अपृक्त है, अपृक्त एकाल प्रत्यय, एकाल प्रत्यय की अपृक्त संज्ञा है, तो जो है अपृक्त है और हलादी है और सार धातु है, ये तीन से सार धातु कम, तो अपृक्त हलादी जो सार धातु है उसको ईट हो गया है। समझे जी, अपेक्ष हलादी साधात को क्या हो गया, ईट हो गया है। तो ईट हुआ क्या, आद्यव्यव आगम होता है, ईट आगम हो गया है। अपेक्ष धातु को आद्यव्यव ईट आगम होता है, तो यहां पर हो गया अवध इस, अवध इस ईट का अनुबंध लोग करेंगे तो ई बचेगा और त है, मैंने अवध ई स ई त, ये स्थिति है। और इस स्थिति में, इस स्थिति में एक सूत्र है ईट इति, क्या सूत्र है जी, मैंने ईट इति बोलते हैं, ईट से उत्तर सिद्ध का लोप होता है ईट के परिणत, ये हमने पीछे बता दिया था, 8.2.28 नंबर सूत्र है कि इट से उत्तर इट इति, इटर पहला है ह्रस्व इकार, दूसरा है दीर्घ इकार, उच्चारण में गलत बोल दिया था, इट इति ऐसा है। तो इट से उत्तर सकार, यहां पर जो है इट इति जो है, इट इति इसमें राप सस्य जो है 2.8.2.24 उसे सस्य की अनुवृत्ति आ रही है और लोपक की अनुवृत्ति तो आ ही रही है, संयोग अंतर से लोपा जो है 8.2.23 से लोपक की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया कि इट से उत्तर सकार का लोप होता है ईट के परिणाम से, दीर्घ इकार जो है, तो यहां पर जो है कि ये इट से उत्तर सिच है का सकार है, तो इससे उत्तर सकार है उसका जो है लोप हो गया, तो अवध ईट ऐसा हुआ। अब जो है इस स्थिति में अवध ई मने ईट ये जो हुआ, और इस स्थिति में आप ये भी कर सकते हैं अर्धक सर भी दिव्यो लो विधियो बरियान, सभी भी जीवन लो विधि बलवान दश लोप पहले कर दिया, परंतु उससे पहले भी लोप जो है एक सूत्र है आर्ध धातु के, ये जो है छठा अध्याय का चतुर्थ पाद का सूत्र है, 6.4.46 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 46 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 46, निकाल लिया, निकाल लिया, क्या सूत्र है अर्ध धातु के, ये सूत्र है, यहां पर भी बीते सप्तमी है, तो अर्थ हो गया आर धातु के विषय अधिकार सूत्र है, ये अधिकार सूत्र है, मैंने इतोपरे और नलिपि की प्राक, नलिपि से पहले पहले हो जाएगा अधिकार, नलिपि से पहले पहले तक इसका अधिकार जाएगा, तो इतोग्रे वक्षमाणा विधयः आर्धातुके विषये भवति, इतोग्रे वक्षमाणा विधयः, इससे आगे वक्षमान जो भी विधियां हैं वह आर्धातुके के विषय में होगा, आर्धातुके में होगा, तो इसको विषय सप्तमी ही मानिएगा, इसलिए पहले सिच से पहले ही इसको कीजिए अच्छा रहेगा, तो ये भी लोप है और वो तो सिक्स से पहले लोक विधि में जो है वो अंगस्थ के अधिकार में ही जो है कि आर धातु के विषय विषय शब्द में होने के कारण सिच नहीं लागर के मैं गलत बोल दिया गलत कर दिया, पहले आर धातु में विषय शब्द में ऐसे सिच की आवश्यकता नहीं है, सिच बाद में आएगा। तो अवध अवध और जो लुंग है इसी स्थिति में लुंग जो है इसी स्थिति में जो है इसी स्थिति में अवध लुंग स्थिति में आर्धातुक विषय में आर्धातुक विषय में यह अर्थ होगा कि आर्धातुक विषय में क्या है एक सूत्र है अतो लोप 6448 नंबर सूत्र है यहीं पे आगे है 6448। तो अंगस्थ का अधिकार चल रहा है तो अतो लोप अत सकारांत पुंलिंग अत शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है लोप हकारांत पुंलिंग लोप प्रथम व्यक्ति एक वचन है और आर्धातु के अंगस्थ का अधिकार चल ही रहा है इसलिए अंगस्थ जो है विशेष है अत विशेष है अकारांतस्य अंगस्थ अंतस अलस्थान लोप भवती आर्धातु के विषय या यहाँ पर आप पर सप्तमी यदि मानते हैं ऐसा भी हो सकता है ध्यान रखेंगे यदि पर सप्तमी मानते हैं ऊपर सप्तमी मान करके भी हो जाएगा यदि पर सप्तमी मानते हैं तो अर्थात आर्धातु के परत तो आर्धातु के है ही सिच आर्धातु के है ही अभी इसका लोप मत कीजिए ई स ई त है तो आर्धातु परे रहते अकारांत जो अंग है तो अकारांत अंग के अंतिम वध अकारांत अंग है उसके अंतिम जो अल है उसके स्थान पर जो है लोप होता है तो लोप हो गया वध हो गया तो अवध और ई स ईत फिर स का लोप कर देंगे वही इत ईटी से फिर अब अकाशा हो जाएगा फिर अवधित बन जाएगा। परंतु यहां पर जो है अब यहां जो समझना है सूत्र को समझना है वो कैसे समझना है देखो अतो हलादे लघो अब यहां पर क्या है वध जो है तो ई त जो है या ई स ई त है इस स्थिति में विशेष का लोप नहीं किया तो ई स ई त इस स्थिति में अंगस्थ के अधिकार में जो है अतो हलादे लघु हलादी अंग के लघु अकार तो हलादी है वध उस हलादी अंग के लघु जो अकार ह्रस्व लघु तो वकारवर्ती अकार जो है इसको वृद्धि प्राप्त हुई प्रश्न पद परक्षित के पर रहते तो प्रश्न पद परक्षित पर है तो ये वृद्धि प्राप्त हुई वकारवर्ती अकार के स्थान पर प्राप्त हुई तो ये करें कि स्थानीय आदेश हो आदेश स्थानीवत होती आदेश स्थानीयत होता है तो धकारवर्ती जो अकार हुआ वह आदेश जो लोप हुआ आकार का लोप हुआ वह स्थानीय के समान हो जाए तो अदिखेगा तो अतोहलादे लघु से जो वृद्धि प्राप्त थी वह नहीं हुई बोले वृद्धि का निषेध हो गया आदेश स्थानीवत भवती तो आदेश स्थानीवत होता है तो यहाँ पर वृद्धि निषेध हो गया वृद्धि नहीं हुई अलग अलग से तो फिर होते अनल विधो बोलते हैं कि स्थानीय अल को आश्रय मानकर कोई विधि हो रहा हो तो स्थानीय अल जो है अकार का जो अल है उसको आश्रय करके यहाँ पर पूर्व में जो है वकार उत्तरवती अकार के स्थान पर जो है वृद्धि निषेध विधि कर रहे हैं वृद्धि निषेध विधि हो रही है तो यहां पर कह रहे हैं कि अनल विधो स्थानीवत आदेश मने तो उसमें स्थानीवत नहीं होता ये कह रहे हैं आदेश स्थानीय आश्रय विधि स्थानीय अल्प आश्रय मान करके पूर्व क्या बोलते हैं अनल विधो न तो स्थानीय जा सकते स्थानीय अल्प आश्रय मान के विधि होने पर आदेश स्थानीय नहीं होता तो स्थानीय अल जो है धकारवृत्ति आकार उसको आश्रय मान करके पूर्व में वृद्धि निषेध विधि हो रही थी उसमें स्थानीयगत नहीं हुआ तो फिर वृद्धि हो गई वृद्धि प्राप्त हुई तो फिर कहते हैं अच्छा प्रश्न पूर्व पर को निमित्त मान करके अर्थ के स्थान में जो आदेश तो यहाँ पर जो है हाँ अब यही देख लीजिए यहाँ पर विषय सप्तमी नहीं है ये निर्णय हो गया आर धातु के जो सप्तमी है छठा अध्याय में, दूसरे अध्याय में तो विषय सप्तमी है, परंतु छठे अध्याय में विषय सप्तमी नहीं है। सो क्योंकि यहां पर ये पर निमित्तक कहा कि पर को निमित्त मान करके अर्थ के स्थान में जो आते विषय सप्तमी पर को निमित्त नहीं होता, वो तो विषय होता है। तो यहां पर को निमित्त मान करके यहां पर इच की इसको निमित्त मान करके सिच को निमित्त मान करके अतो हलादे लघु से सॉरी पर को निमित्त मान करके यहां पर जो है अकार का धकार चौथी जो अकार है इसको जो है अतो लोप से लोप हुआ था, मैंने आधातु के परे रहते अकारांत अंग के अंतिम अंग के स्थान पर लोप आदेश हुआ। तो यहां पर सिच को मैंने आधातुक जो है ई सिच ई इसको निमित्त मान करके यहां पर आकार को लोप हुआ है, पर को निमित्त मान करके धकार आकार जो है उसके स्थान पर लोप आदेश हुआ। और उससे पूर्व विधि कर्तव्य स्थानीय जो अच है स्थानीय अच जो धकार आकार हो गया उससे पूर्व जो विधि विधि जो है वृद्धि निषेध विधि जो हो रहा है उसमें स्थानीवत हो जाएगा। पूर्व विधि कर्तव्य मैंने पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश वह आदेश पूर्व विधि करने में पूर्व जो वृद्धि निषेध विधि करने में स्थानीवत हो जाएगा। स्थानीवत जब हो जाएगा तो फिर जो है यहां पर पूर्व में धकार दिखेगा, और के पूर्व में अनुत्याग उद्दांति मन से पूर्व में उपधा है तो धकार दिखेगा, उस धकार दिखने के कारण यहाँ पर वो कारणवती आकार जो है उसको उसके स्थान पर जो है वृद्धि नहीं हुई। समझे जी, हलादि अंग के लघु आकार के स्थान में परस्मै पद परक सिच के पड़े रहते, तो परस्मै पद परक सिच के परे रहते हलादि अंग जो है हलादि अंग के लघु आकार के स्थान में। तो यहां पर हलादि अंग का लघु आकार यहां पर हलादि से जो समझना है ना जी, यहां पर हलादि का मतलब है कि हलादि हलन, क्या समझना है जी, हलादि अंग के लघु आकार का मतलब है कि हलादि हलंत और पटित जैसे बनता है, हलादि हलंत ये लेना है हलादि का मतलब कि हलादि हलंत लघु आकार के स्थान में। तो यहां पर हलादि हलंत जब ही धकारत्वती आकार मिल जाएगा तो हलंत नहीं मिलेगा। अब काशिता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये हलादि स्थिति को देखो ना, वध जो है हलंत भी है और हलादी भी है, तो हलादी हलंत लघु आकार के स्थान में होता है। तो यहां पर ध में जब अ दिखेगी अबुद्धि होगी तो हलंत नहीं मिला, इसलिए यहां पर हलंत न होने के कारण यहां पर वृद्धि नहीं हुई है अथोड़ा देर लघु से। तो अवधित बन गया, समझे जी। और तो अब समय भी हो गया है, यदि कोई शंका हो तो पूछिए, और बस इसकी सी भी हो गई। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी, बोलो। समझ में आया, इसका और विचारना, बार बार विचारोगे तो और मस्तिष्क होगा, क्योंकि विधि और पूर्व विधि करने में वो जो है उसे तरीके से लिख दिया हुआ है, उसको सहारा में लेकर के मैं जो बताता हूँ उस पर आप विचार करते हुए कीजिएगा तो आपको ठीक से समझ में आएगा। किसी को कोई शंका तो नहीं है, मैं मंत्र पाठ करूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।